الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الموضع الرابع، الموضع الرابع، قصة أبي طالب. يقول رحمه الله: أمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. قصة أبي طالب من يكفهم بزوري وتأمل إقراره بالتوحيد akafikiria kukubali kwake Abu Talib tauhid na kuhimiza watu juu ya tauhid, watasfiha uquli almushrikin, na kuzitia katika ujinga na upumbavu akili za washirikina, na kupenda kwake mwenye kusilimu akauvua ushirikina, kisha akatoa umri wake na mali yake na watoto wake na jamaa zake katika kumnusuru mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ila amata, mpaka kufariki kwake. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah: Abu Talib ammu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma tuwfiya walidu ar-rasul صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب. أبو طالب نعمي ياكم توم صلى الله عليه وسلم الفقوفة mzazi wake mtume sallam Abdullah ibn Abd al-Muttalib, na mtume sallam alikuwa bado yuko katika tumbo la mama yake. Kisha alipozaliwa mtume sallam, babu yake Abdul Muttalib akamlea. Baada ya kuwa baba yake ameshafariki, Abdul Muttalib akamlea mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annahu asbaha yatiman, kwa sababu ni yatima, baba yake amefariki. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib, akamlea babu yake Abdul Muttalib. Thumma lamma hadarat Abdul Muttalib alwafatu awsa bihi ila ibnihi Abi Talib, kisha yalipomhudhuria Abdul Muttalib mauti akamuusia mtoto wake Abi Talib. Wa Abu Talib قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأكرمه. أبو طالب أكتكليز واجبه أكم ليمتم صلى الله عليه وسلم ناكم كريم. بعد يكفيه بيا نبابو ياكي بابو ياكي أكموسيا متتواكي أمين أبو طالب إلي أم ليمتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه. الله سبحانه وتعالى alipompa utume mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka kwa viumbe wake, akasimama pamoja naye Abu Talib ammi yake, akasimama pamoja naye hali ya kumlinda na kumtetea. Walaqi al-adha min Quraysh في سبيل حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. أكفات مؤذي هو أبو طالب kutokana na Makuraishi katika njia ya kumuhami na kuhami dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata maudhi makubwa kwa Makuraishi. Wa'arradha nafsahu lilkhatar walmajaa, akaisababishia nafsi yake hatari na njaa. Hatta innahum hasaruhum fi shaabi sinina waqata'uhum waqata'u anhum almu'an waqata'u anhum alittisal wama hum abu talib wa sabara ala hadha. Asema walipowazuia katika Shaabi miaka, wakawafanyia mukata'a, wakawakatia gharama zote, wakawakatia mawasiliano yote na ndugu zao na jamaa zao, pamoja nao alikuwepo Abu Talib, akasubiri pia juu ya jambo hili. Wakana yamdahu dina rasuli sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye alikuwa bado ni katika Makuraish, yuko katika dini ya Makuraish, lakini alikuwa akimtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam na akiwa naye katika shida hizo, na alikuwa akisifu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayaqul wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu aw hadari masabbatin la ra'aitani samhan bidhaka mubina. Alikuwa akiipenda na kuisifu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina, mimi najua kwamba dini ya Muhammad ndiyo bora ya dini ya watu wote, ndiyo bora kuliko dini zote za watu wote. Laula almalama, lau sikuogopa lawama kwa jamaa zangu, au hadhari masabba, au kuogopa kutukanwa na jamaa zangu, la raaitani samham bidhaka mubina, ungeniona mimi ni mwepesi mwenye kuweka wazi dini hii na kuifuata dini hii ya Muhammad. Lakini kwa sababu ya kuogopa lawama za Makuraishi na kuogopa kutusiwa na Makuraishi, Abu Talib akabaki katika dini hiyo ya Makuraishi. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah wa fi lamiyatihi al-mashhura at-tawila allati awradaha Ibn Kathir fi al-bidaya wa an-nihaya i'tarafa bi anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib alikiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa annahu sadiqun fi risalatihi, na kwamba yeye ni mkweli katika utume wake, wa annahu lam yamna'ahu min ittiba'ihi illa khashyatu masabbati dini abaihi alladhina kanu ala ibadati al-asnam, halikumzuia kumfuata mtume isipokuwa kuogopa kuitukana dini ya wazee wake, wazee ambao walikuwa katika kuabudu masanamu, wazee wao ambao kanu ala ibadati al-asnam. Fa akhadathu al-himyatu al-jahiliya fi imtina'ihi, kikamchukua kile kibri cha kijahiliya kukataa min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kukataa kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li alla yajurra ila ashyakhihi almasabba, isije ikawapelekea wao mashehe wake na wazee wake kumtukana. Lakini tayari alikuwa anaiamini, yani anaikubali dini ya Muhammad na kuisifu na kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa kweli, ni mkweli katika utume wake na ni mtume wa Allah. Thumma lamma hadaratuhu alwafatu, kisha alipomfikia mauti Abu Talib, jaahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa indahu Abu Jahl wa indahu akhar min bani Makhzum. Yalipomfikia mauti Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaja kwa Abu Talib kabla ya kufa kwake, na alikuwepo hapo Abu Jahal, na pia alikuwepo mwingine katika Bani Makhzum, kabila la Bani Makhzum. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ammu qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, sema la ilaha illa Allah, maneno ambayo mimi nitakutolea hoja kwa maneno hayo mbele za Allah. Qul la ilaha illa Allah, yani silimu. Faqala lahu Abu Jahl wa man ma'ahu atatruku dina Abdul Muttalib. Abu Jahl na yule aliyekuwa pamoja naye wakamwambia Abu Talib, hivi unawacha dini ya Abdul Muttalib? Faaada alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume akarudia tena kumwambia ammi yake, ya ammu qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Faaada na wao nao kina Abu Jahl wakarudia tena kumwambia Abu Talib, atatruku dina Abdul Muttalib? Thumma kana akhiru ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib. Kisha mwisho aliyoyasema huyo Abu Talib ni kwamba yeye yuko katika mila ya Abdul Muttalib, wa mata ala dhalik, akafa juu ya mila hiyo, hakusilimu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, nitakuombea maghfira muda wa kwamba sijakatazwa kukuombea maghfira. La astaghfiranna laka ma lam unha anka, nitakuombea maghfira kwa Allah muda wa kuwa sijakatazwa kukuombea maghfira. Fa anzala Allahu ta'ala, ma kana lin-nabiy walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Haitakikani kwa mtume na wale walioamini kuwaombea maghfira washirikina, hata kama ni jamaa zao, baada ya kuwabainikia kwamba hawa ni watu wa motoni. Kwa haijuzu muislamu kumwombea maghfira kafiri aliyekufa na ukafiri wake, au mshirikina aliyekufa na ushirikina wake kumwombea maghfira, haijuzu. Wa anzala fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah akateremsha aya hii kwa huyo Abu Talib na kumwambia mtume wake, wewe huwezi ukamuongoza unayempenda. Innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi ukamuongoza unayempenda. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah anamuongoza anayemtaka. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na yeye anawajua zaidi hao wenye kuongoka. Kwa hiyo Abu Talib akafa katika mila ya wazee wake. Fadalla hadha, hii inafahamisha hadithi hii, ala anna madha al-islami wa madha ar-rasul wa i'tiqada anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul haqqun min ghairi ittiba'i lir-rasul anna dhalika la yanfa'. Hii inafahamisha kwamba kuusifu Uislamu na kumsifu mtume na kuitakidi kwamba Uislamu ni haki na mtume ni haki bila kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo halitafaa, halitamfaa mtu anayeitakidi hivyo, anayesifu Uislamu akamsifu mtume akaitakidi kwamba dini ya Uislamu ni dini ya haki, dini ya kweli, bila kumfuata mtume, hilo halitamfaa au hayo hayatamfaa. Kwa annahu la budda min ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lianna hadha law kana yanfa'u la nafa'a Abu Talib, hili ingekuwa linafaa lingemfaa huyu Abu Talib aliyotetea Uislamu akamtetea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akathibitisha kwamba dini ya Uislamu ni dini ya haki. Lakini yote haya hayakumfaa maadam hajasilimu akamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, haya yote ni kwamba hayakumfaa kitu. Nasema fa innal iqrara bi anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul sadiq ma'a al-mudafa'ati 'an al-islam wa himayati al-islam kullu hadha la yanfa'u illa ma'al ittiba', kukiri kwamba Uislamu ni haki na kwamba mtume ni mkweli, pamoja na kuutetea Uislamu na kuulinda Uislamu, yote haya hayafai isipokuwa pamoja na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir, Allah anaweza akaipa nguvu dini hii kwa mtu muovu, lakini hajakuwa ni muislamu pamoja na kuipa nguvu dini kwa mtu huyu, sababu anaitetea dini, bado hajakuwa na muislamu huyu, hata kama akiitetea dini, akiipa nguvu dini, mpaka aingie katika Uislamu na kutamka shahada mbili, inna Allah yuayyidu hadha ad-dina birrajuli fajir, fala budda min al-ittiba', lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fala tanfa'u al-mu'awana wal-mad'u wal-himaya lil-islam wa ghayru dhalik, haitafaa kusaidia na kusifu na kulinda Uislamu na mengineyo, wala al-qarabatu min ar-rasul biduni ittiba'i lahu, biduni ittiba'i lahu, wala ujamaa na mtume sallallahu alayhi wa sallam bila kumfuata pia hautafaa. Haitafaa kwamba mtu ni jamaa yake, ni mtoto wa ndugu yake, haitafaa. Fahadha ammu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, huyo Abu Talib ni ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lamma mata ala al-kufri lam yanfa'ahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ikhrajihi min an-nar raghma al-muhawala. Huu ni ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, alipokufa katika ukafiri mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumnufaisha kwa kumtoa katika moto pamoja na muhawala na kujaribu huko. Wa mana'ahu Allahu min al-istighfari lahu, Allah akamzuia mtume kumwombea maghfira ammi yake kwa vile amekufa katika ukafiri. Wa qala innaka la tahdi man ahbabta, akamwambia wewe huwezi kumuongoza unayempenda. Wa qala ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. والله جل في علاه يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. يقول لم يكتف بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه وكفوات نور إلي ترمش فمجناه أولئك هم المفلحون. وآية هذه زنا إليزيها قم نلزيم كم فواتم توم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة يانغو إمينيا كلا كتو نتيانيكا kwa wale wanaomcha Allah wakatoa zaka na wale wanaoamini aya zetu wama ambao wanamfuata mtume ha alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil. Kuli lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam jio mtu atahisabika kwamba ni muislamu. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين هي نفهمش كما كوسفوا إسلام na kuwasifu Waislamu na kwamba wao wa annahum ala haqqin, na kwamba Waislamu wako katika haki, wa anna al-kuffara ala batil, na kwamba kafiri wako katika batil, wa anna ash-shirka batil, na ushirikina ni batil. Kullu hadha la yakfi, yote haya hayatoshi. Wa annahu la budda min al-ittiba', na kwamba lazima kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faman kana yamdahu al-islam, ambaye anausifu Uislamu, wa yuthni alayhi wa yumajjiduhu, anautukuza Uislamu, wa huwa lam yatruki shirka, na yeye hajawacha ushirikina, bali yad'u ghayra Allah, bali anamwabudu wasiokuwa Allah, yad'u al-asnam, anaabudu masanamu, wal adriha wal qubur, fa inna hadhihi al-umura la tanfa'uhu wa la tufiduhu shay'a, mambo haya hayatamnufaisha wala hayatampa faida yoyote. Law kanat tanfa wa tufidu la afadat aba talib, law mambo haya yangekuwa yananufaisha na kutoa faida, yangemfaidisha aba talib amma ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lakini hayakumfaidisha pamoja na kuutetea Uislamu, pamoja na kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuusifu Uislamu, haikumnufaisha lolote Abu Talib. Fahadhihi mas'ala daqiqa yanbaghi tanabbuhu laha, yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, fahadhihi mas'alatun daqiqa yanbaghi tanabbuhu laha, hali mas'ala daqiqa ambayo inatakikana kuyafahamisha na kuwaelezea watu masala haya. Thumma qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sabruhu ala al-mashaqqa, naam, ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرع من دينه الأول لم يصير مسلما. كشئيل كسبر كواك أبو طالب جو يأوزيتم كبوة نوادوهم كبوة aliokuwa akifanyiwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na Uislamu na Waislamu, lakini hajaingia katika Uislamu wala hajajiepusha na dini yake ya kwanza. Hadha lam yasir muslima, hajawa ni Muislamu. Pamoja na kusubiri kwake, kasubiri uzito mkubwa na uadui aliokuwa akifanyiwa Mtume na Waislamu na Uislamu, lakini kwa vile hajaingia katika Uislamu wala hajaiwacha dini yake ya kwanza, bado hajawa huyu ni Muislamu. Ma annahu ya'tadiru min dhalik bi anna fihi masabba li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghayrihima min mashayikhihim, pamoja na kwamba anatoa udhuru kwa hilo, kwamba ndani ya dini hii kuna kuwatukana, kumtukana baba yake Abdul Muttalib na Hashim na wengineo katika wazee wao. Alitoa udhuru huyo huo kwamba ameshindwa kuingia katika Uislamu asije akawatukana hawa baba zake Abdul Muttalib, Hashim na wengineo na kutia aibu dini yao. Kwa hiyo kwa kuogopea hilo hakusilimu, hakuingia katika Uislamu. Kwa hiyo hakutamnufaisha kule kuutetea kwake Uislamu na kumtetea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kule hakuna maana yoyote, bado amekufa katika ukafiri wake. يقول شيخ الفوزان حفظه الله: هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر. هل للمزوية لبي للكبر عصبية كجاهلية، هاي عندي للمزوية كوينجية كتكو إسلام ناكاف أبو طالب جو يو كفيري ma'ama la'u min al-mawaqif al-'azima, pamoja na kwamba alikuwa na mawqif kubwa, fi nusrati al-haqqi, katika kuinusuru haqqi, wa ad-difa'i anhu, na kuitetea haqqi, ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه الأمور. pamoja na hayo kwa vile hajamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo yote hayakumnufaisha. Kwa hiyo hii ni kuonesha ni lazima kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa ma saha an annahu khuffifa anhu min adhabi an-nar, isipokuwa ile usihi hadithi ile usihi kwamba atakhafifishiwa na adhabu ya moto huyu Abu Talib. حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وقد تغفقوا كتك عذاب لوغ يموت وسباب يشفاع يمتوم صلى الله عليه وسلم اليوم بي شفاع. وفي رواية في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا. katika zile nyayo zake kutakuwa na makaa mawili ya moto, yaghli minhuma dimaghuhu, ubongo wake utachemka kwa makaa hayo mawili ya moto. Haoni kwamba kuna yoyote atakuwa na adhabu nzito kuliko hiyo, wakati hiyo ndiyo adhabu nyepesi kwa sababu kakhafifishiwa kwa shafaa ya mtume za sallam. Hii ndiyo adhabu ndogo ya motoni atakayopewa huyu Abu Talib. Makaa mawili ya moto yatakuwa katika nyayo za miguu yake, ubongo wake utachemka kutokana na makaa hayo ya moto. Haoni kwamba kuna yoyote atakuwa na adhabu kali kuliko hii. Yeye anaona hiyo ndiyo adhabu kali kuliko adhabu yoyote, wakati hiyo ndiyo adhabu ndogo katika adhabu ya motoni. Wala iyadhu billah, أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. لم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك في إخراجه من النار. هلو لكوتتيا وإسلام لكمتتيا متومي هلكم نفعيشا كمتوا متوني. يقول الشيخ حفظه الله فلا يتعارض هذا مع قوله تعالى عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. asema hii haipingani na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mudathir, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haitawanufaisha makafiri shafa'a ya wenye kuwaombea shafa'a. innama nafa'ahu fit takhfifi anhu min al'adhab faqat, huyu Abu Talib imemnufaisha kukhafifishiwa adhabu. Kwa hiyo hakuna taarud hadithi hii pamoja na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, huyu iliyomnufaisha ni takhfif, at-takhfifi anhu min al-adhab, kukhafifishiwa adhabu, ndiko alikomwombea shafa'a mtume sallallahu alayhi wasallam huyu ammi yake Abu Talib. lakini kwamba asiadhibiwe ndiyo maana ya aya kwamba haitawanufaisha shafaa ya wenye kuombea shafaa kwamba wasiadhibiwe hao makafiri. Hakuna shafaa hiyo ya makafiri kwamba wasiadhibiwe kabisa. Sasa huyu imemfikia shafaa ya mtume ya kuhafifishiwa adhabu, na takhfifu yenyewe ndiyo hiyo iliyoelezwa katika hadithi hii kwamba makaa ya moto yatakuwa katika nyoyo zake, ubongo wake unachemka. Hii ndiyo adhabu ndogo ya motoni hii atakayoadhibiwa huyu Abu Talib, na anayona kwamba hakuna adhabu nyingine kubwa kuliko hii, kumbe ndiyo adhabu ndogo. thumma qala sheikh rahimahullah thumma maa qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha pamoja na ujamaa wake na kunusuru kwake Uislamu mtume alimuombea maghfira, alitaka kumuombea maghfira. faanzala Allahu ta'ala alayhi ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. haini kwa mtume na walioamini kuwaombea maghfira washirikina, hata kama walikuwa ni jamaa zao, baada ya kuwabainikia kwamba wao ni watu wa motoni. Na kuwabainikia ni vipi? Ni kufa wakati tayari ni washirikina. Mtu akifa ni kafiri, ni mshirikina, haijuzu kwa Muislamu kumwombea maghfira hata kama ni jamaa yake. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق. tunapata faida kwa hadithi hii kwamba haitoshi mtu kukiri na kukubali kwamba Uislamu ni hak. Wala yakfi almudafaatu anil islam, wala haitoshi kuutetea Uislamu. Wala yakfi dhammu shirki walmushrikin, wala haitoshi kukashifu ushirikina na washirikina. Kullu hadha la yakfi illa biittiba'i rasuli sallallahu alayhi wasallam, yote haya hayatoshi isipokuwa kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. faman lam yattabi' ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa inna hadhihi al-umura la tanfa'uhu, asiyemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mambo haya yote hayamnufaishi. Ikiwa hakunufaisha Abu Talib ammi yake, atanufaika mwingine kwa kuutetea Uislamu na kunusuru Uislamu bila kumfuata mtume? Hawezi. Kwa binaan ala dhalik, anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, kwa kuzingatia hayo, fa inna haula alladhina yusallun wa yasumun wa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, hawa ambao wanasali na wanafunga na wanakiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wakati yujahiduna al-kuffar, na huenda wakapigana jihadi na makafiri, walakinnahum la yatrukuna shirka haula al-adriha wal-qubur, lakini wao hawaachi ushirikina pale karibu na makaburi yao wanaoadhimisha. ويستغيثون بالأموات نوانتاك كوكولي ونميت ويذبحون للقبور نوانتشنج ونعمك وأجلي مكبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك هوا هواتا هلتا وتشليزا هايو هايتا ونفايشا هاو يكسالي نكفونغا نكفيري أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جهادي. Yote haya hayatanufaisha maadamu hawajafanya nini? Hawajaacha kuabudu makaburi na kufanya istighatha bil amwat. Lianna shirka la yanfa'u ma'ahu amal. Lianna shirka la yanfa'u ma'ahu amal. Sababu ushirikina amali yoyote haitanufaika au haitanufaisha pamoja na ushirikina. Kama mtu ana ushirikina na huko anafanya amali, amali yake hiyo haitamnufaisha yoyote. Ule ushirikina wake unavunja hizi amali. Ushirikina wake unavunja hizi amali anazozifanya. La yajtami'u shirku ma'a tauhid. La yajtami'u shirku ma'a tauhid kama la tajtami'u sunnah ma'a albid'ah. Kama vile ushirikina haukusanyiki na tauhid, na sunna nayo pia haikusanyiki na bid'a. Haiwezekani kwamba huku mtu ni mtu wa sunna na huku ni mtu wa bid'a. Ile bid'a inavunja sunna yake. Kwa hiyo ndio ushirikina unavyovunja tauhid. Haiwezekani mtu huku ni muwahid huku ni mshirikina. Hivyo vitu havikusanyiki pamoja. Ndio sunna na bid'a hivyo hivyo. Haiwezekani kwamba mtu ni mtu wa sunna alafu mara nyingine aenda kwenye maulidi kidogo akakaa nao wale mubtadi'a. Hakuna sunna alionayo, huu ni mubtadi'a moja kwa moja. Kwa hiyo la yajtami'u ash-shirku ma'a at-tauhid, ushirikina na tauhid, hivi vitu viwili mbali kwa mbali, pamba na moto. Kama la tajtami'u sunnatu ma'a al-bid'ah kama qala ta'ala walaqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك wala takunanna min al-khasirin. Allah anamwambia mtume wake, umekwisha pewa wahi wewe na wale mitume waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika wenye kupata hasara. Maadama annahu lam yatabarra min al-mushrikin ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك. كل mtu huyo anayesali anayefunga lakini bado hajaepukana na washirikina na hajawafanyia mukata washirikina katika dini, hilo la kusali na kufunga halitamnufaisha. يقول الشيخ رحمه الله: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله يولي أمباي أنا بينيشا أنا بينيهيل كوانبا أكيدوا أنتوا وأهل البصرة نا أو أهل الأحساء أنتوا كتكواتوا بصرة أو واتوا أحساء أكيدوا كوانبا أنا فيندا ديني anawapenda Waislamu pamoja na kwamba yeye hajainusuru dini kwa mkono wala kwa mali wala ana udhuru kama alivyokuwa na udhuru Abu Talib, wa fahima alwaqi' min akthari man yad'i al-din, akajua ilivyo kwa wengi wanaodai dini hii kwamba ni Waislamu, tabayyana lahu al-huda min al-dhalal, utambainikia uongofu katika upotevu, wa arifa su'al afham, na atajua ubaya yani uovu wa fahamu hizo mbaya za hao wanaodai dini, kumbe bado hawajamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na hawajaacha ushirikina wao. Al-mawdhi' al-khamis min al-mawadhi' al-sita qissatul hijra, kisa cha hijra. وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. كتك قصيك تهجرة شرح. يقول: يقصد بذلك العلماء الذين في وقته. البسمة والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين. يقول يقصد بذلك العلماء الذين في وقته. أنا قصديها الشيخ رحمه الله والما علماء وليكوا كتك وكتواك الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك. ما علماء وليجوا حقي وكجوا توحيد وكجوا أبتيل وشركين، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله، hawakutekeleza kulingania kwa Allah, wal amri bitawhid, hawakuamrisha tawhid, wan nahy ani shirki, na kukataza ushirikina, wal inkari ala al mushrikin, na kuwakataza washirikina. Lam yaqumu bidhali, hawakufanya hayo yote. Haulai mithlu abi talib, hawa ni kama Abu Talib. Liannahum ma badalu al khayra li hadha al din, sababu hawakufanya kheri yoyote kwa dini hii, wala da'u ila Allah azza wa jalla, wala hawakulingania kwa Allah azza wa jalla, wala bayanu linnas, wala hawakuwabainishia watu, bal katamu alilma alladhi indahum, bali waliificha ilmu walionayo, wasakatu ani shirki, wakanyamazia ushirikina, waashau maa almushrikin, wakaishi pamoja na washirikina. Ndio hawa anaosema Sheikh rahimahullah kwamba hawa hawakufanya da'wa yoyote, hawa aliyosema kwamba tabayyana lahu al-huda min al-dhalal, akajua suala afaham, lakini hakufanya da'wa ya tauhid na kukataza ushirikina, hakufanya da'wa hii. Asema hawa ni mfano wa Abu Talib, sababu hakufanya khairi yoyote kwa dini hii, wakati wanajua wana ilmu, walikuwa wana uwezo wa kufanya da'wa ya tauhid na kulingania tauhid na kutahadharisha na kukataza ushirikina, lakini hawakufanya hivi, wakanyamazia ushirikina, hawakuamrisha tauhid, wakaishi pamoja na washirikina. Asema hawa ni kama Abu Talib. Jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo la lazima, ni jambo la lazima mtu aamrishe mema na akataze maovu, lakini kama mtu hakufanya hivyo na ana uwezo wa kufanya hivyo, ndio atakuwa katika makamio haya. Al-Hijra, al-mawdhi'u al-khamis, hijratu a qissatu al-hijra, ni kisa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina. Wa fiha min al-fawaid wal-ibar ma la ya'rifuhu aktharu man qara'aha, ndani yake kuna faida nyingi na mazingatio mengi ambayo hawayajui wengi wanaosoma kisa hiki cha hijra. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, al-hijratu fi al-lugha ma'akhudha min al-hajri wa huwa at-tark, neno al-hijra limechukuliwa kutokana na hajr, na hajr ni tark, kuacha. Qala ta'ala war-rujza fahjur, war-rujza fahjur, wacha kuabudu masanamu. Ha, war-rujza fahjur, masanamu wacha kuyaabudu. Ai utrukuhu, wacha. Falhajru huwa at-tark, kwa hiyo hajri ni kuacha. Wa minhu hajru ahli al-maasi wa hajru al-mushrikin, yani tarkuhum wa adamu mahabbatihim, ni katika hiyo kuwagura watu wa maasiya na kuwagura washirikina, yani tarkuhum wa adamu mahabbatihim, kuacha na kutowapenda. Qala sallallahu alayhi wasallam al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, muhajir ni yule aliyewacha mambo aliyoyakataza Allah, huyu pia ni muhajir. Sio hijra ni kuhama tu katika mji kwenda mji mwingine, au kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Naam, hiyo ni hijra, lakini pia hijra Mtume anasema al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu ay taraka ma naha Allahu anhu, pia anaitwa muhajir. Muhajir ni yule aliyewacha mambo aliyoyakataza Allah, akaacha maasi akawa anafanya taa, huyu pia anaitwa muhajir. Hadha fi lugha. Amma al-hijratu fi shar'i, ama hijra katika sheria, fahiya al-intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islam, ni kugura kutoka katika mji wa ushirikina kwenda katika mji wa Uislam. Li ajli din, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya dini. Hadhihi hiya al-hijratu ash-shar'iyya, hii ndio hijra ya kisheria. Walhijratu fiha fadlun adhim, na hijra ina fadla kubwa. Wa hiya adilatu al-imani wal-jihadi fi sabilillah, na hijra ni sawa na iman na jihadi fi sabilillah. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu, kuonesha kwamba iman na hijra na jihad ni sawa sawa. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu, fahadha mimma yadullu ala idhami alhijra, hii ni katika inayofahamisha ukubwa wa jambo hili la hijra. Walhijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'a, na hijra hii ni baqiya, ni yenye kubakia mpaka kitakaposimama kiyama. Hijra ni katika dini, hijra ni katika ibada. Falladhi la yaqdiru ala idhhari dinihi fi biladi almushrikin yajibu alayhi an yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idhharihi, ambaye hawezi kuidhihirisha dini yake katika miji ya washirikina, huyu ni wajibu juu yake agure ende katika mji ambao anaweza kudhihirisha dini yake. Kama mtu yuko katika nchi ambayo hawezi kudhihirisha dini yake, huyu anatakiwa ni wajibu, ni wajibu agure pale katika mji ule, ende katika mji ambao anaweza akadhihirisha dini yake. Fa illa muhajir wa huwa yaqdiru ala alhijra, asipohama, asipogura, na huko anaweza jambo hilo la kugura. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala fihi alquran فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هيكو أرضي عظم فانا مكهمية كتك أرضه فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Hao wasiohama makazi yao ni jahannam, na jahannam ni mbaya sana marejeo yake. Yakulu Sheikh al-Fawzan hadha wa'idun shadidun ma'a annahum muslimun, haya ni makamio makali pamoja na kwamba wao ni Waislamu. Lakini lamma tarakul hijra, lakini walipoacha hijra kugura, bi'udhri mahabbati al-amwali wal-awladi wal-watan, kwa udhuru wa kupenda mali na watoto na mji, waqaddamu mahabbata hadhihi al-ashiya ala al-hijra, fa Allahu jalla fi'ala tawa'adahum bi hadha al-wa'id, walipotanguliza mapenzi ya vitu hivi kuliko hijra, ha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa makamio kwa makamio haya aliyoyataja. Fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Lazima kutanguliza ibada, lazima kutanguliza jambo analolipenda Allah kuliko mtu anayoyapenda yeye mwenyewe nafsi yake, kuliko kutanguliza mali na watoto na mji wake. Mtu anatakiwa atangulize lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda, ndio alifanye kuliko vitu hivi vya hawa za nafsi yake. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وسبب نزول الآية, سبب يكشوك آية هي يا سورة النساء, أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة. إلي سبب يكشوك آية هي نكوانبا بلبوفيكا بيتابيا بدر walikuwepo Waislamu waliokuwa pamoja na washirikina wakabakia pale Makka. Walam yuhajiru shuham biwatanihim wa biladihim wa amwalihim wa auladihim, hawakugura wao Madina kwa ajili ya kufanya ubakhili wa mji wao na mali zao na watoto wao. Wahum yakdiruna ala alhijra, wakati wao wanaweza kufanya hijra kuhamia Madina. فلما خرج المشركون الى بدر وشركين walipoelekea kule Badr, kharaju bihim ma'ahum, wakatoka pamoja nao, bighairi ikhtiyarihim, bila khiyari yao, wa alzamuhum bil khuruj ma'ahum, washirikina wakawalazimisha waislamu watoke nao, sababu washirikina walikuwa na nguvu wakati ule pale Makkah. Thumma lamma daratil ma'raka qutila unasun minhum, kisha vita vilipoanza wakauawa watu katika wale waislamu, wahum fi safi lkufar, wakati wako katika safu za makafiri. Walam yalami lmuslimuna bihim, wale waislamu hawakujua kwamba kuna wenzao pale katika safu za washirikina. Falamma alima lmuslimuna bihim nadimu, baada ya kufariki wakuuawa wale na waislamu kujua kwamba kumbe kulikuwa na waislamu, nadimu wakajuta, wakalu na wakasema, katalna ikhwanana, tumewaua ndugu zetu. Faanzala Allahu hadhihi alaya, Allah akateremsha aya hii, innal ladhina tawaffahumul malaika dhalimi anfusahum, wale ambao malaika waliwafisha pale katika vita wamezidhulumu nafsi zao. Qalu fima kuntum, wakasema fima kuntum, nyinyi mlikuwa wapi? قالوا كنا مستضعفين في الارض سيسي لكوا تمدوفيشوا katika ardhi. قالوا الم تكن ارض الله واسعه haikuwa ardhi ya Allah ni pana fatuhajiru fiha mkahamia kule Madina kama wenzenu walipohamia. Tafahamu eh يقول يعني ما الوطن الذي أنتم فيه أي وطن فيما كنتم ملكوا وابنيني واني هوني مجيوين ومفقم كبكية هابا. ما قالوا كيف حالكم في الإيمان هوا قسم ملائكة حالين لكوا فيبي كتك إيمان وكتم كمكة أو ما يقينكم نيني يقينين ما سألوهم عن هذا هوا قولزكوا سوء إيمان ولا يقين وإنما سألوهم عن المكان وليولزي فالي مهالي فيما كنتم ملكوا وافي قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع وسيما فبا ولتلزميش كتوك فمجنا وسباب يوذيفويت هتكويز ككتاء. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كان لكم مندوحة عن هذا لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة لو مجغور مدينة مكيلكي مدينة كما لبزين ولبيغور لسلمتم من هذه الواقعة مجسلميك نتكيوهيلي لقواوا هفا مواوا ناني يصفز وشركينا فأولئك مآواهم جهنم هذا وعيد أسمى هاي مكاميو وساءت مصيرا إلا المستضعفين كيش الله سبحانه وتعالى أكفني استثناء إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة إسبقوا ولعلوذو فشوى ولعباو حواوزي كبورا وبقوا في بلاد الشرك وكبكية كتكمدي وشركين لأنهم ما يقدرون على الهجرة سبو حواوزي إلى كبورا حواوزي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هاو الله سبحانه وتعالى أتى وسمه وكان الله عفوا غفورا نا الله سبحانه وتعالى نمينجي وكسمه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أنا يتوكا نباني كواكي حال يكوغوريا كو الله نمتمي واكي كيش موتي كمديريك جياني فقد وقع أجره على الله هو مالفوياكي كو الله وكان الله غفورا رحيما. يقول الشيخ فوزان هذا في شأن هؤلاء هي نكتك حالي يهوى وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد هوا pamoja na uislamu wao na ukweli wao katika uislamu lakini walipoacha hijra bila ya udhuru wote hasala alayhim hadha alwa'id wakapatikana wakapata makamio haya ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha at-tawbikh min almalaika na tawbikh hii kutokana malaika alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha tawbikh hiya malaika لما جاءت تقبض أرواحهم وقت ولفقود كتكوا روزاو وكوان بيهيبي أو ملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم Asema hii inafahamisha kwamba haifai kwa mtu muwahid, mwenye tauhidi, mwenye muislamu kufanya tasawul na jambo hili la kuacha hijra na kuwa anabaki pamoja na washirikina hata kama bila kuwapenda. Lakini mahabbatu limalihi au waladihi au baitihi au ghairi dhali, kwa ajili ya kupenda mali yake au watoto wake au nyumba yake. Hii pia ni madhara, ni maafia mtu kuacha kutanguliza taa akatanguliza watoto wake au nyumba yake au mali zake. Anasema kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarlawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Sema ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali hizo mnazozitafuta na biashara ambazo mnaogopa hasara yake na nyumba mnazipenda, vikiwa vitu hivi mnavipenda sana kuliko Allah na mtume wake na jihad katika njia yake, basi ngojeni, yani intadhiru hatta yati Allah bi amrihi, hadha wa'idun shadid wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Fala yajuzu taqdimu mahabbati alamwali wal aulad ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kutanguliza kupenda mali na watoto kuliko toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alhijra na kuliko kuhama, wal jihadi fi sabilillahi azza wa jalla na jihadi katika njia ya Allah azza wa jalla. Wal kathiru minan nas yaqrauna hadhihi alaya wa la yatadabbarunaha, watu wengi wanaisoma aya hii lakini hawaizingatii, wanasoma tu lakini vile vile wanabaki vile vile, wanatanguliza mali zao, wanatanguliza wake zao na watoto wao kuliko taa ya Allah azza wa jalla. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد كبينيشا فايدة نمازينغاتيو أمباي واتوينغي هواجوي ونوصوما كساهيكي تهجرة. يقول ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها, maksudio yetu hapa ni masala katika masala ya hijra, wa hiya anna min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam man lam yuhajir min ghairi shakkin fi ddin wa tazyin dini almushrikin. Masala yenyewe ni kwamba kuna baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao hawakuhama bila kuitilia shaka katika dini, bila kutia shaka katika dini na bila kuipamba dini ya washirikina, lakini hawakuhama mahabbatul lil ahli, kwa ajili ya kupenda ahli, au mahabbatan lil ahli wal mal wal watan, kwa ajili ya kupenda ahli zao na mali zao na mji wao. Falamma kharaju ila badr, walipotoka kwenda Badr, kharaju ma'al mushrikin karihin, walitoka pamoja na washirikina hali ya kuwa ni wenye kuchukia, walitolewa kwa nguvu. Fakutila ba'dhum birrami warrami la ya'rifuhu, wakauawa baadhi yao kwa kutupiwa mishale. Warrami la ya'rifuhu, na yule mwenye kutupa hajui. Falamma sami'a as-sahaba anna min al-qatla fulanan wa fulanan shaqqa alayhim, waliposikia masahaba katika kwamba katika waliouawa kuna fulani na fulani ni Waislamu, lakini walikuwa katika safu za makafiri, masahaba lilikuwa zito kwao. Waqalu qatalna ikhwanana, tumewaua ndugu zetu Waislamu. Faanzala Allahu ta'ala innal ladina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. يقول فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. من يكفكرية كساتشاو akafikiria maneno ya masahaba kwamba tumewaua ndugu zetu, atajua kwamba lau ingewafikia hawa masahaba maneno katika dini kwamba walisema katika dini au maneno katika kupamba dini ya washirikina, hawa masahaba wasingesema tumewaua ndugu zetu, wasingesema hivyo. يقول الشيخ الفوزان فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين. هاو ما صحابة وكسيما تمواوا نوزيتو إسفقوني كوانبا هاو نويني كوانا مسمامو كتك دينياو ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين. هاي كتاجة كواو كوانبا واو وليفوندوكا كواو شركين أو مدحوا المشركين أو وليوصفوا شركين إسفقوني تنوى كوانغوفو بل يبغضون دين المشركين. بل والي ما صحابة ولكوا نتكي دين المشركين وكانوا على التوحيد نولكوا كتك توحيد كميل وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق نولكوا نوينكم تكسي الله ديني نهوكوا نونافك كبيسة لكن تركوا شيئا واحدا لكن وليوات جنب موجة وهو الهجرة من غير عذر. Waliwacha hijra kuhamia Madina bila udhuru wote. Falamahumu Allahu ala dhalik, Allah akawalaumu juu ya hilo, lakini si makafiri wala si washirikina hawa. Fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijra anna dhalika kufrun ba'da al-iman biqawlihi ta'ala من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى أبو بين الشيا نحال ووكماك قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان كمبهيل يكفر بعد يكوامين بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه من يكون كفر الله بعد إيمانياته isipokuwa aliyeshikwa nguvu wa kalbuhu mutmainnun bil iman, na hali moyo wake umetulizana katika imani, huyu hawi kafiri. Mtu aliyeshikwa nguvu kukufuru, mtu akishikwa nguvu amkufuru Allah au autukane Uislamu, huyu anaweza akatukana kwa ulimi na anaweza akakufuru kwa ulimi na moyo wake bado uko katika imani, huyu hawi kafiri, imani yake iko vile vile. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, lakin man shara'a bil kufri sadara, yule ambaye ameamini ukafiri moyoni mwake huyu ni kafiri. Lakini aliyetamka tu ukafiri kwa ulimi kwa sababu ya kushikwa nguvu na moyo wake uko katika imani kamili, huyu hakukufuru. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. ملائكة وكوانبيا ملك ووافي وكوانبيا ذيبنين إيمان زينو. قالوا كنا مستضعفين في الأرض وقسمة لكوة من ينجيش وشيكة كأرض تملزمشوا ولم يقولوا كذبتم. Pia hawakuambia malaika nyinyi ni warongo, mmesema urongo. Mithla ma yakulu Allahu wal malaika lilmujahidi alladhi yakulu jahadtu fi sabilika hatta kutiltu fayakulu Allahu kadhabt وتقول الملائكة كذب بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذب بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد أو جواد أسمى ملائكة هواكوا مبيا هواكوا بنيني نوارونغو كما الله نملائكة ونظم مبيا مجاهد yule ambaye anasema jahattu fi sabilika hatta kutiltu nimepigana jihadi katika njia yako mpaka nikauawa fayakulullahu kadhabt Allah atamwambia wewe ni mrongo na malaika nao pia watamwambia wewe ni mrongo bal qataltu liqala jari bali umepigana ili uambiwe wewe ni jari ni shujaa ukupigana kwa ajili ya dini umepigana kwamba ni shujaa uambiwe umeua watu wengi makafiri wengi وكذلك يقولون للعالم vile vile malaika watawaambia wanawachuoni na mwenye kutoa sadaka kadhabta umesema urongo bal ta'allamta liqala alim wewe umesoma dini ili uambiwe ni mwanawachuoni hukusoma dini kwa ikhlas umesoma dini ili uambiwe yule ni mwanawachuoni fulani watasaddaqta liqala jawad na umetoa sadaka ili uambiwe wewe ni karimu hukutoa sadaka lillah kwa ajili ya ikhlas umetoa sadaka ili uitwe jawad karim hii ni kuonesha lazima ikhlas katika kila amal katika talabul ilmi lazima ikhlas katika jihadi lazima ikhlas katika kila amali njema lazima kuwe na ikhlas يقول الشيخ الفوزان فالملائكه ما سالوهم عن ايمانهم وعقيدتهم ملائكة وكوولزها مصحبة إيمان ياو نعقيد ياو لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق صب ملائكة ونعجو وقبها ومصحبة وكوكت كعقيدة صحيحة نإيمان يكويل لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه لكن وليوليزا فالمهال وليفقويف حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه wakati haifai wao kubakia mahali pale wa hum yaqdiruna ala alhijrati minhu wakati wao wanaweza kuhama na kuondoka mahali pale yakulu wa amma haulai falam yukadhibuhum bal ajabuhum biqawlihim qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha hawa malaika hawakuwakadhibisha hawa masahaba bali waliwajibu kwa kuambia si ardhi ya Allah ardhi ya Allah si nipana fatuhajiru fiha mkahamia mahali pengine wayazidu dhalika wuduhan lil'arif waljahil al-ayat allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala illa almustad'afin min ar-rijali wal-nisa'i wal-wildan isipokuwa wale waliodhoofishwa katika wanaume na wanawake na watoto la yastati'una hila hawa hawana uwezo wa hila yoyote ya kuhama wala yahtaduna sabila wala hawaongoki njia yoyote ya kutoka pale Maka hawa Allah atawasamehe yakula almalaika lam taqul kadhabtum lastum muslimin walastum mu'minin malaika hawakuambia nyinyi ni warongo si waislamu wala si waumini bal qalu fima kuntum bali waliwauliza mliku wapi saaluhum anil makani alladhi hum mawjuduna fi waliwaulizia pale mahali walipokuepo mawjuduna haythu kharaju ma'al mushrikin wakati walipotoka na washirikina walau kanu mukrahin hata kama wao walishikwa nguvu liannahum humus sabab في تسلط الكفار عليهم سبوا ومسحبا هوا ndio sababu ya kusalitiwa makafiri juu yao wala yajuzu murafaqatuhum walkhuruj ma'hum hubban lilmal walilahl wala hayjuzu kusubiana nao na kutoka nao kwa ajili ya kupenda mali na watu au na watoto na wake zao wa mudarat likay yubqu ala amwalihim au likay yabqu ala amwalihim ili wabakie juu ya mali zao kwa ilikuwa hawafai kufanya hivyo إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها حفي عذر اسبقوا علي وشكوهاما عاجزا عنها حال يكون من يكشين ونوككوهاما فإنه معذور هو من يكفي وعذر. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هاو الله عز وسمه هذا وعد من الله بالعفو عنهم هيني أهادي الله يفو سمه مصحب هاو فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد. الشيخ رحمه الله أسمى هيل لكوازي سانا كما مصحب هوا ومتوكنا مكاميو يالي فلم يبقى شبهة هيك بكي شبهة يوتك وبواتاذبيوة لكن لمن طلب العلم لكن كويل من يكتفت علم يحقي بخلاف لم من لم يتلبه في نوم التوالي أنباو هوا تفت علم وحقي بل قال الله فيهم سم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول الشيخ الفوزان نعم اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز كتغني كان وإسلامنا مكفير بلا عذر نجام وأمبال هلفاي بل لا بد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار لزيمة لزيمة إبامان كان مليا وإسلام نمليا مكفير ولا يخالط المسلم المشرك ولا سيجانغاني مسلم وكتغني كان مشركين بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما أن يبعد عنه مهما أمكنه ذلك mtu asio yani asione moto wao awe mbali nao hawa makafiri mtu anatakiwa awe mbali na makafiri kiasi cha uwezo wake لا تتراءى ناراهما. يقول ومن فهم هذا الموضع يقول الشيخ رحمه الله من يكفهم ما لهذا والذي قبله نهب فليو نمياك فهم كلام الحسن البصري أتفهم من الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال imani si kwa kujipamba tu na kwa kutamani wala si kwa kutamani lakini imani ni ile iliyotulizana katika nyoyo na amali zikaisadikisha ama imani hiyo imani lazima iwe katika moyo halafu amali ziisadikishe imani hiyo sio imani peke yake kama imani ya murjia bila amali الإيمان ما وقر ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال يقول الشيخ الفوزان حفظه الله فالإيمان هو ما صدقته الأعمال ومنها الهجرة إيمان إليه يصدقشنا عمل نكتكيز عمل نهجرة لأنها من الأعمال وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان هي نردك ومرجئة ونوسيما قبا إن توشى إيماني كواميني ميوني تو أو كواميني ميوني نوليني فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل هاي تشلزي كويتكيدي تو ميوني نكتمك بل لازم عمل سبو عمل لذو زنازو صديقيشا إيمان وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكيه باند منينو مزوري نعمل جيما زنفندشا هايو منينو يقول قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب وكيه الله باند منينو مزوري من الذكر كمتدع الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا كل من المزور ينفانك الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر yote haya yanapanda kwa Allah. Wa ta'limu li'ilmi nafi, kufundisha ilmu yenye manufaa. Kullu hadha min al-kalimi at-tayyib, yote haya ni katika maneno mazuri. Wal kalamu at-tayyib ma'a an-nas wa ma'a al-aqarib, maneno mazuri pamoja na watu wengine na pamoja na jamaa. Wa qulu lin-nasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Wa qul lahumu qawlan karima, kullu hadha min al-kalam min al-kalimi at-tayyib, waambie wazazi maneno mazuri. Yote haya ni katika maneno mazuri ambayo yasaadu ila Allah, yanapanda kwa Allah. Lakin la yasaadu binafsihi bal la budda min al-amal, lakini haya maneno hayapandi yenyewe, lazima amali njema. Wal amalu salihu yarfa'uhu, amali njema ndizo zinazopandisha hiyo hayo maneno mazuri. Wa fi hadha raddun ala al-murji'a aidha, pia katika hii kuna kuwarudi murji'a pia. Wallahu a'lam.